Vær så god. Ja, jeg skal ha noen pianøtter, har dere det? Ja, da har vi tre sorter å velge mellom. Det denne posen her til 2,50 kroner, mm-hmm. og den der borte til 3,50, og den her til 4 kroner. Ja, vel. Ja, men da tar jeg den til 4 kroner.